वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे दंडौत बंदन अनख सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु कर हथ आनंद गुणी निदा गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज सांत पाई गुर सत गुर पूरे सांत पाई गुर सत गुर पूरे सांत पाई गुर सत गुर पूरे दुख दे बाज आन हद दूरे सुख उपजे बाज आन हद दूरे सांत पाई गुर सत गुर पूरे सांत पाए गुर सत गुर पूरे सांत पाए गुर सत गुर ताप पाप संताप विनाश ताप पाप संताप विनाश हर सिमरत किल देख सब नाश सांत पाए सत गुर पूरे सांत पाए गुर सत गुर पूरे सुख उपजे बाज आन हद दूरे सुख उपजे बाज आन हद दूरे सांत पाए गुर सत गुर पूरे सांत पाए गुर सत गुर पूरे अनंत करो मिल सुंदर नारी अनंत करो करो मेरे ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸਾਥ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਾਥ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਾਥ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਾਥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਵੀਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਉਡੀਣਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਉਡੀਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਉਡੀਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੋ ਹਾਂ दीवे बालियन दीवे बालियां, दीवे बालियां। दीवाली दीरा, दीवाली दीरा, दीवे बालियां, दीवे बालियां। Ha! साए उचालिया गुरमुख सुख फलदात शब्द संभालिया दीवे बालिया दीवे बालिया घर आया फिर मेरा तन तन हमारे पग घर आया फिर मेरा घर आया फिर मेरा तन तन हमारे पग कर आया फिर मेरा कर आया फिर मेरा Me तेरी सेज सोही देख माही मेरी सेज सोही देख माही सगल सहसा दुख हरा नानक पया पे मेरी आस पूरी मेरे स्वामी अपरंपरा मिले स्वामी अपरंपरा मिले स्वामी अपरंपरा तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा कर आया फिर मेरा तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा कर आया फिर मेरा कर आया फिर मेरा ना प्यारे एक बेनंती मेरी एक बेनंती मेरी सुनना ना प्यारे एक बेनंती मेरी एक बेनंती कर वसे अड़ा तू निज कर वसे अड़ा और लपस मैं तेरी एक बेनंती मेरी एक बेनंती मेरी सुनना ना प्यारे एक बेनंती रस रस सुना गुर सबदी गुर सबदी रस पीजे राम रस पियारे जेह रस बिसर गए रस यो अमृत नाम रसन रस रसना अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन हो वे करम गप मेरी जलन बुझी सितल होए मनवा सतगुर का सतगुर का दर्शन दर्शन पाए जियो अमृत नाम रसन रस रसना गुर शब्दी रस पीजे गुर शब्दी रस पीजे तुनिज कर वसे अड़ा तुनिज कर वसे अड़ा हारल बस मैं तेरी एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी सुनना ना प्यारे एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी कर वसे अड़ा तुनिज कर वसे अड़ा हारल बस मैं तेरी एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी सुनना ना प्यारे एक बेनती मेरी एक बेनती सच बात तेरी तू निज कर वसेड़ा तू निज कर वसेड़ा और लपस मैं तेरी एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी सुनना बेनती मेरी वाहे गुरु वड़ा तेरा दरबार सच्चा तू तख्त शेरशाह पातशाह चल चौर शस बड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मतबा रंग परंग ने जप कतबा जिया दर्जी सब जान ला सब तेरे वस तेरा करपला तेरे कर आनंद वधाई कर मान मत ते अपना आप जर सरकला भरपूर सरकला भरपूर दिसे जचता नानक दासन दास तू दया गए बिनवता तेरा जी तेरा नाम सत है पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग रंग ने एक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सबकी जान ला सब कुछ तेरा वास तेरा करपला तेरे खरे नंद वधाई तुद कर माण मता ते जपना आप जल सर्व कला भरपूर दी सजकता नानक दासन दास दया गए बिनवता सुनो पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हदू करमी आपो अपनी के नेड़े के दू जिन्नी नाम त्याया गए सख्त का नानक ते मुख उजले केती छुटी ना जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत का नानक ते मुख उजले केती छुटी ना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।